O, teraz taniej o 400 zł i robot odkurzający Roomba teraz za jedyne 699 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 28 listopada. Jest ósma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Jeśli będzie w grudniu, pomoc ruszy kilkanaście dni później. Rząd czeka na zgodę Komisji Europejskiej w sprawie tarczy finansowej 2.0. Notariusze czekają na pytania. Organizują bezpłatne konsultacje w ramach Dnia Otwartego Wolontariatu. Będzie też relacja z Czech. W kilku miastach w tym w Pradze rozbłysną choinki. Rząd czeka na zielone światło od Komisji Europejskiej w sprawie tarczy finansowej 2.0. To państwowa pomoc dla przedsiębiorców dotkniętych ograniczeniami wprowadzonymi przez rząd w związku z koronawirusem. Nowa pula wsparcia dla firm może przekroczyć limity ustanowione przez Komisję Europejską, dlatego potrzebna jest jej zgoda na wprowadzenie niektórych rozwiązań. Szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys powiedział, że zgoda komisji spodziewana jest pod koniec grudnia. Jeśli zostanie wtedy wydana, to przyjmowanie wniosków o pomoc rozpocznie się 15 stycznia, a wsparcie trafi do branż takich jak turystyka, gastronomia czy transport. Rząd może w międzyczasie podejmować decyzję o rozszerzeniu liczby sektorów. Na liście jest na razie 38 branż. Małe i średnie firmy dostaną na przykład dopłaty do kosztów stałych i umorzenia subwencji z pierwszej tarczy finansowej. Nowe środki w formie subwencji trafią też do mikroprzedsiębiorców. Tarcza finansowa to jest taka bazuka z perspektywy gospodarczej, bo są to znaczące środki, które szybko płyną. Dopłaty będą uzależnione od spadku obrotów. Po spełnieniu odpowiednich warunków przedsiębiorcy nie będą musieli ich zwracać. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. 17 tysięcy nowych zakażeń, blisko 600 zgonów to wczorajszy bilans epidemii koronawirusa w Polsce. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia mówi, że w porównaniu z poprzednimi tygodniami zauważalna jest stabilizacja. Jeśli chodzi o liczbę ofiar śmiertelnych COVID-19, wynika ze skali zakażeń notowanych w poprzednich tygodniach, podkreśla Wojciech Andrusiewicz. To, co szanowni państwo raportujemy w tych dniach, jeszcze raz zwracam na to uwagę, to nie są zgony z ostatnich zakażeń, to nie są zgony z ostatnich dni zakażeń, to są zgony niestety związane z tym wzrostem zakażeń odnotowywanym na poziomie 27-28 tysięcy. Więc jeszcze przez najbliższe dni możemy mieć do czynienia z wzrostem tych zgonów właśnie na poziomie w okolicach 0,5 tysiąca. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono ponad 958 tysięcy zakażeń koronawirusem. W sumie zmarło ponad 16 tysięcy zakażonych, a wyzdrowiało prawie 517 tysięcy. Pilnuj swoich spraw, chroń majątek, porozmawiaj o tym z notariuszem. To hasło tegorocznego Dnia Otwartego Notariatu. Konsultacje są bezpłatne. Odpowiadamy na wszelkie pytania, mówi notariusz Lech Bożemski z Krajowej Rady Notarialnej. Komu przysługuje zachowek, jak odrzucić na przykład spadek, jeżeli w jego skład wchodzą długi, których nie chcemy odziedziczyć, jak bezpiecznie zawrzeć małżeńską umowę majątkową, jaki rodzaj tej umowy wybrać. W akcji chodzi o edukację w zakresie prawa. Idea tej akcji jest właśnie taka, żeby w zakresie ważnych decyzji związanych z naszym majątkiem, czyli z naszym bezpieczeństwem ekonomicznym, pytać i nie podejmować pochopnych, samodzielnych decyzji, ponieważ są takie błędy, które są nie do naprawienia. Z porad można skorzystać od 10 do 16 z powodu pandemii jedynie telefonicznie, mailowo i za pośrednictwem mediów społecznościowych. W Pradze, Pilźnie i Libercu rozbłysną światełka na choinkach ustawionych na miejskich rynkach. W związku z koronawirusem w Czechach odwołano część tradycyjnych jarmarków bożonarodzeniowych. Praski ratusz nie informuje, kiedy dokładnie lampki zawieszone na miejskiej choince zostaną zapalone. W związku z zagrożeniem epidemicznym urzędnicy chcą uniknąć gromadzenia się mieszkańców na rynku staromiejskim. Transmisję zapalenia światełek na choinkach w Pilźnie i Libercu będzie można obejrzeć w niedzielę w internecie. Na świerku przywiezionym do Pragi we wtorek zawieszono około 300 bombek. Po świętach drzewo trafi do jednej z praskich szkół zawodowych. Uczniowie wykonają z niego meble, które będą wykorzystywane w przestrzeni publicznej. Po Pardubicach zacznie jeździć specjalny świąteczny trolejbus, który będzie kursował do uroczystości Trzech Króli. Z powodu pandemii niektóre czeskie miasta podjęły decyzję o odwołaniu tradycyjnych jarmarków bożonarodzeniowych. Nie będzie ich m.in. w Pradze, Pardubicach i Zlinie. W ograniczonej formie odbędą się jarmarki w Brnie, Ostrawie i Ołomuńcu. Wojciech Stopba, Polskie Radio, Praga. Program Pierwszy Polskiego Radia rozpoczyna akcję charytatywną Choinki Jedynki. Będą licytowane przedmioty przekazane przez znanych artystów i sportowców. Dochód zostanie przeznaczony dla podopiecznych Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej profesora Andrzeja Cechnickiego, mówi koordynatorka akcji Dorota Truszczak. Zaczynamy licytację już w poniedziałek. Do piątku, 4 grudnia będziemy każdego dnia przedstawiać Państwu 6 darczyńców, przyjaciół programu Pierwszego Polskiego Radia i przekazane na nasze aukcje przedmioty. Pełna lista podarunków na stronie choinki jedynki polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski, sport. Sporo kontrowersji i sporo emocji we wczorajszym meczu w Zabrzu. Górnik pokonał 2-1 Pogoń. Goście grali przez godzinę w dziesiątkę. Mimo to wydawało się, że udało im się doprowadzić do stanu 2-2, ale po wideoanalizie sędzia anulował bramkę dla Pogoni. Mniej kontrowersji i mniej emocji było w Płocku. Wisła sukcesywnie usuwa się w tabeli piłkarskiej PKE Ekstraklasy. Wczoraj 0-1 przegrała z Krakowią i mówi się o możliwej dymisji trenera Radosława Sobolewskiego. W jego obronie stanął szkoleniowiec Pasów Michał Probierz. My wszyscy mamy takie problemy z tym COVID-em i z tym wszystkim, żeby od razu krytykować, od razu zwalniać i dajmy też spokojnie trochę tym trenerom popracować, bo naprawdę jest dzisiaj bardzo trudno dla nas i ja wiem, że często ludzie to oceniają, że to jest tak prosto, ale to nie jest. Naprawdę my czasami sami nie wiemy, jak ci zawodnicy zareagują. My dzisiaj mieliśmy w pewnym momencie, że 4 chciało zmianę i to też wiedzieliśmy, że gdzieś tam po tych urazach, po tym COVID-zie i powoli ci zawodnicy jeden czy drugi dochodzi, dlatego tak bardzo bym prosił, żeby tak czasami też wstrzymać się z tymi takimi negatywnymi bardzo komentarzami wobec trenerów. To w kraju, a w Niemczech pierwszy gol w Bundeslidze Bartosza Białka. 19-latek zameldował się na boisku w samej końcówce i trafił w doliczonym czasie gry, ustalając na 5-3 zwycięstwo Wolfsburga z Werderem Brema. W sprawie skoków dobre wiadomości z Kusam. O kwalifikacje do dzisiejszego konkursu Pucharu Świata wygrał Dawid Kubacki, 5 był Piotr Żyła, 10 Kamil Stoch. Nieopodal rywalizowały panie w biegach narciarskich, konkretnie w sprincie techniką klasyczną i trzeba odnotować najlepszy wynik w karierze Moniki Skinder, zajęła 16 lokatę. Całe podium zajęły Szwedki, Swan przed Dahlqvist i Sundling. Na zakończenie znów jesteśmy w kraju. Siatkarki MKS-u Kalisz 1-3 przegrały z Radomką Radą w jedynym wczorajszym meczu Tauron Ligi. Kolejny sport na naszej antenie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Sobota pochmurna w większości kraju. Popada deszcz ze śniegiem i śnieg. Bez opadów jedynie na północnym zachodzie. Temperatura maksymalna od 0 do 5 stopni, miejscami na wybrzeżu cieplej około 7. Sponsorem programu jest producent Insulanu. Suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Wielki finał Black Friday i Cyber Monday. Najlepsze okazje. Wykorzystaj rekordową kumulację okazji 30-lecia. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Sobota w Polo ma ulubiona. Cie, ma. A kto teraz nie ma super promocji na sobotę, sąsiadko? Ale aż takich? Aż jakich? Tylko dziś w Polo Markecie filet z piersi kurczaka 7,77 za kilogram. Tak, 7,77 za kilogram. A pomarańcze opakowanie 1 kilogram tylko 2,77. Bo w Polo Markecie każda sobota jest ulubiona. Polo Market, polski supermarket. Halo. Gdzie ty jesteś, Marian? A gdzie mam być, Barbara? W Media Expert jestem i chyba zostanę tu do poniedziałku, bo Black Friday przedłużają. Ale tu się dzieje! W Media Expert przedłużamy Black Friday. Dziś sklepy otwarte już od 8 rano i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład smartfon Samsung A51 teraz taniej o 400 zł i douszne słuchawki Bluetooth teraz za jedyne 39 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Lista świątecznych prezentów? Ho, ho, ho! Z aplikacją Lidl Plus to ty wybierasz promocję. Masz aplikację Lidl Plus? W grudniu czekają na ciebie wyjątkowe kupony na produkty w supercenach. My w weekend pokazujemy możliwości. Ty wybierasz. Wybierz swój kupon, aktywuj go i zrealizuj w swoim Lidlu. Wyraź zgodę na otrzymywanie powiadomień push, a poinformujemy cię, gdy twój kupon trafi do aplikacji. Pamiętaj, w aplikacji Lidl Plus na święta spełniamy życzenia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I mamy już 9 minut po godzinie 8. Zapraszamy na weekend. I to ostatnia godzina naszego sobotniego, porannego spotkania. Katarzyna First-Wojtkowska, Jakub Sadowski i Agnieszka Furtak-Bilnik. Jesteśmy z Państwem do 9:00. All You Zombies i grupa The Hooters. Powiem Państwu o tym, co dzisiaj jeszcze przed nami do godziny 9, a mianowicie za kilka minut sprawdzimy, ile gatunków zwierząt wciąż jest dla nas tajemnicą. Opowie nam o tym Kuba Jamrozek, który rozmawiał ze swoimi gośćmi. Potem znana Państwu doskonale pozycja naszego programu, a mianowicie fajny film. Ryszard Jaźwiński tym razem o godzinie 8.45 opowie o festiwalu filmowym Młodego Widza. A jeszcze wcześniej, około godziny 8.30, będziemy mówić o pewnym festiwalu, który się nazywa Games for Impact. To jest taka jasna strona gier wideo. To będzie druga edycja festiwalu. Gry wideo coraz częściej opowiadają o najważniejszych problemach społecznych, o zdrowiu, także tym psychicznym, o konsumpcjonizmie, o ekologii, o migracjach, fake newsach i o tym, że to coś więcej niż tylko rozrywka, przekonają się właśnie ci, którzy będą brać udział w festiwalu między 8 a 11 grudnia. To będzie festiwal w sieci oczywiście, więc dostępny właściwie dla każdego. O tym, na czym będzie polegał, kto będzie mógł wziąć w nim udział, będziemy rozmawiać z Jakubem Zgierskim z Filmoteki Narodowej. To po godzinie 8.30. Teraz mamy na razie 17 minut. Po godzinie 8 słuchają Państwo Trójki. Tell by the way she talks, she rules the world. You can see in her eyes that no one is her chief. She's my girl, my super girl. And then she'd say, what can go wrong? Then she laughed the night turned into the day, pushing her feet further along. Rimon i Supergirl. A teraz, tak jak Państwu zapowiedziałam, Kuba Jamrozek opowie nam o zwierzętach. Takich, które właściwie są dla nas jeszcze tajemnicą, bo ile gatunków zwierząt jest dla nas taką tajemnicą? To pytanie zadają sobie nie tylko zoologowie, ale też chociażby genetycy. Chociaż świat jest nam co prawda coraz bliższy, to niektóre odkrycia wciąż mogą nas zaskakiwać. Naukowcy badają między innymi faunę doświadczonej pożarami Australii i analizują choćby przypadek sympatycznej wolatuchy. A stąd już tylko krok do pytania, czy na przykład gremliny istnieją naprawdę? Wolatucha to jedno z najbardziej lubianych zwierząt w Australii. Badania dowiodły, że to jednak nie jeden, a trzy gatunki. Ale zacznijmy od początku. Wolatucha wielka, bo o niej mówimy, to jest torbacz. Kacper Kowalczyk. Lekarz weterynarii i dziennikarz czwórki. Zamieszkuje kontynent australijski, więc na pewno nieuzasadnione jest mówienie o niej, że to jest gryzoń. Nie, nie, nie. Torbacz to jest torbacz. Wolatucha to jest zwierzę roślinożerne, podobnie jak inny, bardziej znany nam torbacz, koala, zjada głównie liście eukaliptusa, żyje wysoko w drzewach, jest zwierzęciem, które generalnie wiedzie taki skryty tryb życia. Nie wiem, czy słuchacze kojarzą, jakiej wielkości są oposy. Zwierzę mniej więcej wielkości kota, o, naszego. No to wolatucha mniej więcej tej wielkości jest, może ciutkę mniejsza. Ma takie duże oczy, duże charakterystyczne uszy, no i futerko i ogon, który umożliwia jej utrzymywanie równowagi, gdy przebywa gdzieś tam wysoko w koronach drzew. Miłośnicy horrorów z lat 80. mogą skojarzyć wolatuchę z bohaterami filmu Gremliny atakują. Ja bym powiedział, że gremlin to jest uzasadnione określenie do właśnie całej grupy tych nadrzewnych torbaczy, właśnie wyglądających w ten sposób jak wolatucha. Ja jeszcze z gremlinami kojarzę inną grupę zwierząt, mianowicie małpiatki. One też mają gdzieś tam do gremlinów, ale tak, to jest takie skojarzenie, które no, może przyjść nam na myśl, gdy spojrzymy na twarz tego zwierzęcia, jak ono wygląda. W filmie Gremliny atakują, Billy Pecer dostaje od swojego ojca małe, włochate zwierzątko o imieniu Gizmo. Opieka nad nim wymaga jednak przestrzegania trzech zasad. Nie wolno wystawiać go na światło, kąpać i karmić po północy. Oczywiście, jak to w filmie, wszystkie zasady zostają złamane. Gizmo się rozmnaża, a jego potomstwo terroryzuje miasto. Na szczęście takiego problemu w przypadku wolatuchy nie ma, chociaż niektórzy powiedzieliby, że i ten torbacz ma supermoc, bo potrafi latać. Tak, ale to nie będzie taki typowy lot, który kojarzymy w przypadku lotu ptasiego, czy takiego lotu, jaki prezentują nietoperze. Pamiętajmy, jedyne latające ssaki na świecie to są nietoperze. Wolatucha natomiast, jej lot to jest taki, powiedzmy, przedłużony skok. Można to porównać do innego zwierzęcia, do lotopałanki. Lotopałanka ma między kończynami piersiowymi a miednicznymi, ma taką błonę. Australia w tym roku doświadczyła groźnych pożarów buszu. Ucierpiały na nich również zwierzęta. Konieczne było dokładnie poznanie dzielących je genetycznie różnic. Bardzo dobrze rozwinęła się technologia, która pozwala nam rozpracowywać materiał genetyczny na części pierwsze. W przypadku generalnie obecnie zwierząt, to, co kiedyś było uznawane za jeden gatunek, obecnie nam się robi trzy nowe podgatunki i cztery nowe gatunki. W przypadku tej wolatuchy doszło do czegoś podobnego. Po prostu naukowcy zaczęli badać materiał genetyczny, zobaczyli, że pewne populacje występujące na konkretnych terytoriach różnią się między sobą, no i mamy nowe podgatunki. Przykładem może być też europejska czeczotka. Nieco mniejsza niż wróbel. Kiedyś była po prostu czeczotką, a dziś jest czeczotką zwyczajną lub czeczotką brązową. A więc okazuje się, że gremliny chyba istnieją, faktycznie. Kuba Jamrozek zebrał te wszystkie informacje. Gdyby Państwo mieli ochotę dodać coś na ten temat od siebie, to przypominam agnieszka.furtak@polskieradio.pl albo 71335. To jest numer SMS. Także dla Państwa. I'm not sure if there's a point to the story, but I'm going to tell it again. So many other people try to tell the tale, not one of them knows the end.

Well, now you heard another side to the story, but you wanna know how it ends. If you must know the truth about the tale, go and ask the milkman. Ogłoszenie społeczne. Zasłanianie nosa i ust nie boli, a zdrowy rozsądek nic nie kosztuje. Nosząc maseczkę chronisz siebie, swoich bliskich i nas wszystkich. To nie kwestia przymusu, ale odpowiedzialności i mądrości. Pomóż zatrzymać koronawirusa. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 31 minut mamy po godzinie 8 i tak jak też Państwu zapowiadałam, przywitam teraz mojego gościa, którym jest Jakub Zgierski, twórca festiwalu Games for Impact. I to jest festiwal w ramach Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Jakubie, to już druga edycja takiej właśnie imprezy Games for Impact. To, co ważne, żeby nikt się nie czuł wykluczony, to jest to impreza, co prawda, warszawska, ale właściwie dostępna dla każdego, prawda? Tak, jest to impreza dostępna nie tylko dla każdego w Polsce i staramy się też, żeby była dostępna międzynarodowo. Staramy się też, żeby była dostępna dla osób, które na przykład nie słyszą. Wszystko będzie tłumaczone migowo. No właśnie, o niepełnosprawnych jeszcze więcej za chwilkę poopowiadamy, bo też gry wideo, o których będziemy mówić, to są też, zwracają Państwo szczególną uwagę właśnie na osoby niepełnosprawne, ale najpierw proszę powiedzieć szerzej. Wiemy, że gry opowiadają teraz też o najważniejszych problemach społecznych, konsumpcjonizm, zdrowie, także zdrowie psychiczne, ekologia i tym podobne. I Państwo to właśnie wykorzystują, prawda? Znajdują takie gry i, jak rozumiem, chcą mówić o nich szerzej. Tak, tak. Festiwal, który stworzyliśmy, Games for Impact, festiwal gier zaangażowanych, w tym roku odbędzie się online, czyli w internecie w dniach 8-11 grudnia. Każdy może w nim wziąć udział. Wystarczy zarejestrować się na stronie. Festiwal ten opowiada o grach wideo w sposób, który może nie być na pierwszy, że tak powiem, przez wiele osób, dla wielu osób oczywisty. Opowiadamy o grach, które świadczą o tym, że to medium dojrzewa, że staje się gotowe na to, żeby rozmawiać o współczesnym świecie i o problemach, które we współczesnym świecie istnieją. Z jednej strony mówimy o grach, które są oczywiście, jak to gry, są doskonałą rozrywką, ale też na przykład poruszają temat czy to zdrowia, czy to tematy chociażby historyczne. Ale z drugiej strony mamy też gry, które powstały specjalnie po to, żeby być wykorzystywane na przykład w kontekście edukacyjnym, w szkole, w nauce, nawet w branży, w służbie zdrowia. Więc bardzo dużo, bardzo jest to szerokie spektrum. W służbie zdrowia? Co to znaczy? Tak. To znaczy, że są gry, które na przykład pomagają, asystują w leczeniu demencji. Są gry, które pomagają osobom chorym onkologicznie poruszać się w systemie służby zdrowia. Są gry też, które na przykład zmniejszają doznania bólu w czasie zabiegów w gabinetach lekarskich. Więc to jest też... Ale to można grać podczas zabiegów? To jest akurat to, o czym wspomniałem, to jest gra VR, czyli zakładamy okulary do rozszerzonej rzeczy, do wirtualnej rzeczywistości, ale to jest akurat dla dzieci. I dziecko gra w grę, która polega na tym, że pływa sobie pod wodą i w momencie, kiedy jest zastrzyk, to jest to opowiedziane jako ugryzienie przez delfina. I to wszystko sprawia, że dziecko się mniej boli, jest zanurzone w świecie gry i ten ból jest subiektywnie dużo mniej odczuwany. Mm-hmm. A jeśli chodzi o to, że gry mogą wspierać edukację, to w jaki sposób? No oczywiście sam muszę powiedzieć, że ja się nauczyłem historii czy angielskiego, mimo że już jestem pokoleniem, mam już 39 lat, to już mam taką historię, że nauczyłem się historii angielskiego głównie na grach komputerowych, więc sam jestem świetnym królikiem doświadczalnym tego, że można się uczyć na grach i to jest coś, co się dzieje niezależnie od tego, czy one są celowo wykorzystywane w celu, Ale my chcemy porozmawiać o właśnie takim celowym wykorzystaniu. Czy można niektóre gry wykorzystywać na przykład na zajęciach z historii czy angielskiego? O tym będzie na festiwalu. Są gry, które są specjalnie w tym celu projektowane, to znaczy mają rozdziały, które trwają akurat 45 minut i które są dostosowane do tego, żeby grać je wspólnie w grupie. Mm-hmm. A jeśli chodzi o niepełnosprawnych, wiem, że jeden z dni festiwalu będzie też przeznaczony właśnie na gry, które są dostępne dla szerszej grupy osób, także tych, które mogłyby się wydawać może wykluczone ze względu na swoją niepełnosprawność. Tak, ostatni dzień festiwalu będzie poświęcony dostępności gier komputerowych. Tutaj będziemy mieli przyjemność gościć Tarę Zelker z centrali Microsoftu, z Xboxa, która opowie o tym, jak dostosowuje się gry, ale także sprzęt do grania, w jej przypadku konsole Xbox, do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Porozmawiamy o dostępności gier dla osób starszych, porozmawiamy o dostępności gier dla osób z ograniczoną niepełnosprawnością ruchową, a także dla osób głuchych. Będziemy mieli takie cztery pokusy, że się tak brzydko wyrażę. Bardzo za to dziękuję. Myślę, że to może otwierać oczy, mi na pewno otwiera, tym osobom, które może myślą o grach jako o takim sposobie na spędzanie czasu, właściwie zjadaczu tego czasu dla młodych osób szczególnie. A tu widać, że to po prostu tak jak w każdej dziedzinie życia, muzyka może być dobra, tak samo i gry mogą być dobre, wartościowe bardzo, książki tak samo, więc nie należy tej dziedziny na pewno dyskredytować. Jeszcze raz powiedzmy, to jest druga edycja festiwalu Games for Impact i będzie się odbywała między 8 a 11 grudnia. Gdzie więcej informacji można znaleźć? gamesforimpact.pl. Zapraszamy do rejestrowania się na wydarzenie. Zapraszam także w imieniu Jakuba Zgierskiego, który był dziś naszym gościem, twórca festiwalu Games for Impact z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia dla pana. Bardzo dziękuję. Swimming in December, heading for the city lights, 975. We sharing each other, nearer than farther. The scent of the lemon drips from your eyes. Can't you? Empire of the Sun. Mamy, proszę Państwa, dostaję tutaj zdjęcia, na przykład takie, że z informacją, że Bytom poleca jajka na bekonie. No i właśnie sobie te jajka zobaczyłam i zdałam sobie sprawę, że faktycznie mogłyby być dobre na śniadanie. Już niedługo będę mogła spróbować faktycznie, mam nadzieję, jak sobie sama zrobię oczywiście. Proszę Państwa, dziękuję za te wszystkie maile. Bardzo jestem za nie wdzięczna. Pozdrawiam wszystkich Państwa, którzy piszą i zapewniam, że nie tylko o grach komputerowych dziś rozmawiamy. Jak zawsze jeszcze przed nami następna pozycja programu, a mianowicie Ryszard Jaźwiński opowie Państwu o pewnym festiwalu, z którego też warto skorzystać, a więc zarówno miłośnicy gier, wcześniej było o książkach, to teraz jeszcze o filmie. Za 17 minut, godzina 9. I'll be right. Michael Kiwanuka. A teraz o filmie. To propozycja, wbrew pozorom, nie tylko dla najmłodszych kinomanów. Jutro rozpoczyna się kolejny międzynarodowy festiwal filmów młodego widza, Ale Kino. O szczegółach programowych z jego dyrektorem Jerzym Moszkowiczem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. To już jutro. Zaczyna się taki festiwal, który na pewno przyniesie wielką przyjemność najmłodszym kinomanom, ale myślę, że też przy okazji ich rodzicom. No tak, my jesteśmy rozpoznawalni jako festiwal filmów dla dzieci, ale od lat też prowadzimy taką gałąź, tak to można nazwać, młodzieżową, a tak naprawdę to są filmy z młodymi czy bardzo młodymi bohaterami, świetne dla młodzieży, ale to są także i filmy dobre dla widzów dorosłych, tych, którzy lubią dobre współczesne kino. Po raz 38 już od jutra międzynarodowy festiwal filmów młodego widza Ale Kino. Normalnie powiedzielibyśmy w Poznaniu, ale w tym roku nie musimy nawet tego podkreślać. Tak, w tym roku w całej Polsce. Mnóstwo dobrych filmów przez cały tydzień w internecie. Co w takim razie w szczególności poleciłbyś z tegorocznego festiwalu? Począwszy od takich filmów, które już były nagradzane i dla przykładu Sweet Things znakomitego Aleksandra Rockwella w Berlinale przywiozło kryształowego niedźwiedzia. Ale także takie nasze odkrycia, tutaj bym powiedział o dwóch polskich premierach. QSI, pan Miriam Vero z Kanady, film o poszukiwaniu swojej własnej tożsamości przez młodą kobietę, czy znakomity, moim zdaniem, jeden z najfajniejszych filmów tego festiwalu, Moonrock for Mandy, Carta Martina z Australii, takie przepiękne kino drogi, młodociany przestępca i śmiertelnie chora dziewczynka w drodze przez Australię w poszukiwaniu kamienia, który może ją uzdrowić, a który znajduje się w legendarnym Uluru. Przepiękny film. Są filmy, które są dla dzieci, a niekoniecznie tylko dzieciom się spodobają. Takie jak na przykład Age for Happiness, które otwierało tegoroczne Berlinale u nas pod tytułem Szczęściara z Australii. Czy absolutnie poetycki, niezwykły Delfin Gaspara Scheuera. Taki Janko muzykant z Argentyny. Opowiedzie chłopcu, który pragnie grać na instrumencie, ale żyje w biedzie i ten instrument jest podstawowym problemem. Przepiękny film i społeczny, i w takim wymiarze portretu chłopczyka. Mój brat ściga dinozaury, Stefano Cipaniego z Włoch, to jest tegoroczna nagroda Europejskiej Akademii Filmowej w kategorii kina młodego widza. Film o chłopcu, który poszukuje więzi ze swoim młodszym bratem, ten brat ma zespół Downa. Także tych filmów jest mnóstwo, te o których mówiłem to jest konkurs, ale też polecam filmy pozakonkursowe, na przykład w takiej niezwykłej sekcji Ale Kino, Ale Historia, gdzie między innymi film oscarowej Karolinę Ling, jej ostatni czy najnowszy film, Gdy Hitler ukradł różowego królika. Niezwykły tytuł, prawda? I dosyć, powiedziałbym, niekoniecznie kojarzący się z młodym odbiorcą, ale rozumiem, że tu jest jakaś przewrotność. Ta sekcja też nie jest sekcją dla dzieci, chociaż ten film był pokazywany w Europie na kilku festiwalach jako film dla starszych dzieci. Bohaterowie dziecięcy tego filmu mają bodajże około 10 lat. Dość taka przejmująca rzecz. Ten film nie jest drastyczny, ale psychologicznie niezwykle dramatyczny. Ale większość filmów po prostu opowiada o tym, że ludzie współcześnie, także i dzieci oczywiście, czują się odizolowani, odseparowani, samotni, wyalienowani i poszukują miłości, akceptacji, rodziny. Gdzie szukać dokładnych już szczegółowych informacji programowych o festiwalu? Informacji o festiwalu proszę szukać na stronie www.alekino.com i tamże proszę szukać filmów. Ponad 120 filmów, w tym ponad 40 pełnometrażowych. 50% tych filmów to są polskie prapremiery. Nie wszystkie tych filmów pojawią się później w Polsce, a już na pewno nie tak szybko. No to faktycznie zapowiedź nie lada. Z Jerzym Moszkowiczem, dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino, rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a festiwal potrwa od jutra do kolejnej niedzieli. Ja tak sobie marzę, że jesteśmy w siódmym niebie, że nadszedł czas i w sam raz trafiło tam każde z nas. Tak oczywiście wybrałem milczeć, inaczej zniszczę i z tą pieśnią zostałem sam, bo tobie brak słów, których ja już nie mam. Że twoje serce